hi-fi, video, tv, koelkasten, diepvriezers, wasautomaten en elektrische huishoudelijke apparatuur. Firma Berenpoot natuurlijk. Topmerken voor redelijke prijzen en met prima garantievoorwaarden. Firma Berenpoot, let op de speciale aanbiedingen. Firma Berenpoot, Raadhuisplein in Wervershoofd, Westerstraat in Enkhuizen en nu ook in winkelcentrum Streekhof in Stedenbroek.